36 kolejno ułożonych kul. Proszę o przygotowanie monety. Rozpoczynamy drapanie. Przypominam, że limitowana edycja z drapki Duży Lotek jest już w sprzedaży. Główna wygrana to 150 tysięcy złotych. Po zdrapki zapraszam do kolektur Lotto. Życzę wysokich wygranych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 września, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O tym, że kardynał Wyszyński oraz matka Czacka są prawdziwymi wzorami do naśladowania, mówili po mszy beatyfikacyjnej wierni, którzy przyjechali do Warszawy. Spadek inflacji do 3,5% w przyszłym roku przewiduje prezes Narodowego Banku Polskiego. Ratownicy wodni podsumowują sezon letni na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Papież Franciszek włączył do grona błogosławionych kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Elżbietę Różę Czacką, fundatorkę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Marcello Semeraro, powiedział, że nowi błogosławieni pozostawili wzór wierności wielowiekowej tradycji wiary. Homilię odczytał biskup pomocniczy warszawski Piotr Jarecki. Ofiarowali życiowe przekonanie o prymacie Boga. Solideo, jedynemu Bogu, było zawołaniem biskupim kardynała Wyszyńskiego, które zdolne jest przywrócić człowiekowi na nowo jego godność. Przekazali świadectwo życia wiernego Ewangelii za wszelką cenę. Pozostawili wzór służby konkretnemu, potrzebującemu człowiekowi. Po zakończonej mszy beatyfikacyjnej wierni otrzymali obrazki z wizerunkami nowych błogosławionych. Podchodzili też do relikwiarzy, by poświęcić dewocjonalię. Mam obrazki błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, matki Róży Czackiej. Dla mnie była to szczególna uroczystość, dlatego że jako młody kleryk posługiwałem księdzu kardynałowi w mszach świętych. Dziękujemy Panu Bogu. Jakie emocje. Emocje są ogromne. Bardzo czekałyśmy na ten dzień i cieszymy się, że to już dzisiaj się stało. Przede wszystkim powinniśmy wyrażać wdzięczność i korzystać z tego, co stanowi Communio Sanctorum, a zatem ze wstawiennictwa naszych nowych błogosławionych, pamiętając i o naszych parafiach, naszych rodzinach, o naszym życiu i o naszej ojczyźnie. W uroczystościach wzięło udział około 7 tysięcy osób. W przyszłym roku przewidywany jest zasadniczy spadek inflacji. Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Inflacja wynosi obecnie 5,4%, a w przyszłym roku ma wrócić do poziomu 3,5%. Są to szacunki m.in. Banku Światowego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Adam Glapiński podkreśla, że na ceny wpływa wiele czynników zewnętrznych. My operujemy pewnymi prawdopodobieństwami. Nie ma takiego mądrego, co by przewidział, jaka będzie cena ropy naftowej dokładnie w połowie przyszłego roku, czy tych żywności zagranicznych, czy jakie będą ceny frachtu międzynarodowego. To są tylko takie szacunki. Jedyne, co możemy dobrze przewidywać, to wzrost cen elektryczności, bo to Unia Europejska to nie jest jakiś kryzysowy zjawisko, tylko Unia Europejska z premedytacją celowo dokonuje rewolucji energetycznej, wymusza przejście na energię tak zwaną zieloną, czystą, no i to wzrost cen jest jakby w założeniu. Prezes NBP dodał, że w przyszłym roku oprócz spadku inflacji przewiduje się zwiększenie wzrostu gospodarczego. Ratownicy wodni podsumowują letni sezon na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jak podkreśla Radosław Wiśniewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku, w tym roku na jeziorach było wyjątkowo dużo pożarów sprzętu pływającego. Częściowo zawiodł sprzęt, częściowo zawiedli ludzie. Losowy przypadek, dolewanie paliwa na odpalonym silniku, na rozgrzanym silniku opary. Instalacja paliwowa, niestety nie zawsze sprawdzamy, nie wymieniamy tych przewodów. Sprzęt jest eksploatowany dosyć mocno. Na jeziorach wciąż panują dobre warunki do żeglowania. Rozpoczął się muzyczny festiwal Flandrii w Gandawie. Jedną z atrakcji są skrzypce Mozarta sprzed prawie 300 lat sprowadzone z Salzburga. Gent Festival van Vlaanderen viert het nieuwe cultuurseizoen met het magische muziekfestival. 130 koncertów przez ponad 2 tygodnie. Taki jest program festiwalu Flandrii. Ale wielu koneserów czeka na koncert 20 września, bo wtedy zabrzmią kompozycje Mozarta i jego skrzypce.

Zachęcamy do dzwonienia cały czas. 2 2 7 3. A co tam się dzieje w świecie? Mówiliśmy już o tym przed 18. Siatkarze plażowi Paweł Lewandowski i Jakub Zdybek zwyciężyli w turnieju World Touru, oczywiście w Apeldoornie w Holandii. W finale pokonali gospodarzy Immersa i Penningę 2-1. Ładnie, a jeszcze ładniej zagrali koszykarze 3-3, którzy awansowali do półfinału Mistrzostw Europy w Paryżu. W ćwierćfinale pokonali Holendrów 21-14. Najskuteczniejszy Przemysław Zamojski zdobył 12 punktów. Półfinał Polska-Litwa o godzinie 19.45. Mistrzem Europy w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego został Sonny Colbrelli. Włoch na finiszu pokonał Belga Remco Evenepoela. Do przejechania w Trydencie było 180 km. Żaden z reprezentantów Polski nie ukończył rywalizacji. No cóż. W wyścigu dookoła Wielkiej Brytanii triumfował kolarz grupy Jumbo-Visma. Oczywiście Belg Wout van Aert. Ostatni etap kończył się finiszem z grupy. Van Aert pokonał na kresce André Greipela. To Niemiec z zespołu Israel Startup Nations i Brytyjczyka Marka Cavendisha z Deceuninck Quick-Step. Najlepszy z Polaków Łukasz Owsian w generalce był 20. Przypominam, numer 22 7 3. Zachęcamy do dzwonienia w sprawach sportowych. W studiu już jest Olga Cygan, która szpadę zamieniła na rzeźbiarskie dłuto. O tym już za chwileczkę. Powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. W lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Mamy dla Państwa gorącego newsa z żużla. Betard Sparta Wrocław wygrała swego Unią Leszno 47-43 w rewanżu i 96-84 w dwumeczu, a to oznacza awans do finału PGE Ekstraligi. Unia Leszno traci tytuł mistrzowski, no i powalczy o brązowy medal. Kilka lat temu jedna z czołowych szpad nie tylko Rzeczpospolitej, ale i Europy, Olga Cygan, jest z nami dzisiaj w studiu. Porozmawiamy o wczorajszym dniu szermierki. Dzień dobry. Rzeczywiście wczoraj Światowy Dzień Szermierki. Bardzo ładne wprowadzenie. Niestety to już było kilkanaście lat chyba upłynęło od czasu, jak na tych planszach szermierczych jako zawodniczka występowałam. Ale z sukcesami, medale Mistrzostw Europy, Puchary Świata, zwycięstwa w zawodach najwyższej rangi. No chyba takie były rzeczywiście. Apetyty były większe. Przyznam, że pewnie jako młodziak myślałam, że zajdę jeszcze dalej. Czyli no, igrzyska olimpijskie, medal. Takie to były, chyba każdy o tym myśli, tak jak zaczyna sport. Tak, takie były marzenia. Nie zawsze te ścieżki nas poprowadzą tam, gdzie byśmy sobie życzyli, ale i tak było nieźle. Takie wróbelki ćwierkają w okolicach Torunia, że jednak ta szermierka pozostała ci bardzo bliska sercu. Rzeczywiście. Całkiem świeża sprawa. No, wrześniowa dokładnie. Zaczynam przygodę od nowa z szermierką. I muszę przyznać, że się bardzo cieszę, bo coś fajnego się pojawiło i ja zaczynam czuć z powrotem przypływ takiej dobrej, mocnej energii do pracy, do tego, żeby się skupić na szermierce i pokazać też młodym osobom z toruńskiej szkoły szermierczej, którą serdecznie pozdrawiam, pokazać kilka wytrychów, kilka przejść, którędy można do sukcesu dojść. Szermierka to jest sport walki. Dzisiaj władasz zupełnie inną bronią. Skoncentrowałaś się na swojej takiej specjalizacji, która tak naprawdę, do której mam wrażenie dojrzewałaś długo, no bo byłaś sportowcem, potem próbowałaś swoich sił w dziennikarstwie, w telewizji, no a potem się okazało, że jest Akademia Sztuk Pięknych, no i rzeźbiarstwo, ale też wątki olimpijskie. Ta szermierka głęboko zostaje w sercu, to na pewno. A rzeźbiarstwo skąd? Z potrzeby wewnętrznej. To rozpoznanie tego, co chcę robić po skończeniu ze sportem, chwileczkę zajęło. Na początku było po prostu chyba takie pójście siłą inercji w to, co znam, w czym mam już pewne argumenty, ponieważ kończyłam najpierw polonistykę, no i oczywiście siedziałam głęboko w sporcie, więc tak jakoś dosyć naturalnie pojawiło się dziennikarstwo sportowe, ale cały czas coś się tam dobijało od środka i trochę się zastanawiałam nad tym, co to jest, co to ma być. Doszłam w pewnym momencie do ściany, pracując jeszcze też w administracji sportowej, widząc, że to nie jest to miejsce, w którym chcę być, a więc zaczęłam wszystko jeszcze raz. Przeanalizowałaś dotychczasowy dorobek i stwierdziłaś, że jednak sztuka. Jednak sztuka, tak. A rzeźba dlaczego? A nie malarstwo, a nie wiem, grafika? Tak mi intuicja podpowiadała, że po pierwsze siłą własnych rąk, a po drugie przestrzenna praca. I tam mnie od razu ciągnęło. Poza tym ja też bardzo lubię obserwować ludzi. Bardzo dużo mi to daje, inspiruje, daje mi takiej motywacji do pracy, daje mi dużo pomysłów. Więc to ma też dużo zbieżnych punktów z samą szermierką. Ta intuicja dobrze podpowiedziała. Mam nadzieję, no zobaczymy, gdzie dalej. Że kobiety mają naprawdę dobrą intuicję. Oby tak było. Tutaj rozmawiamy też przy okazji tego, że można obejrzeć twoje prace. Tutaj mi chodzi po głowie ten ostatni cykl tych płaskorzeźb związanych z takim zakrętem, na jakim stanął w ogóle sport, a tak naprawdę Igrzyska Olimpijskie podczas pandemii. Mogłabyś powiedzieć coś o tej serii? Tak, ta ubiegła wiosna, no oczywiście wszyscy żeśmy czuli ten moment jako jakiś takie zatrzymanie, zawieszenie, które na nas wszystkich wpływało. i dla mnie sytuacja samych sportowców i tej niemożności rozegrania Igrzysk Olimpijskich i niemożności właśnie przeżycia, skonsumowania tej swojej ścieżki, tak, ścieżki na szczyt przez wielu sportowców stała się taką ciekawą metaforą sytuacji, w której wszyscy żeśmy się znaleźli, a że to środowisko sportowe jest dla mnie scenografią bardzo bliską mi, nasunęło się dosyć szybko i skupiłam się na pracy nad płaskorzeźbionymi, to ciekawe, plakatami, zupełnie nietypową propozycją serii plakatów o nazwie No Olympics. Na ten projekt otrzymałam dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wówczas, takie stypendium, które było jakby w tamtym roku konsumowane na rzecz tego realizacji tego projektu. Jest to cykl prac dosyć oszczędnych w środkach, a jednocześnie pracochłonnych, ostatecznie zatrzymanych w formie zdjęć. Ma to jakieś tam przełożenie na ten sposób pracy sportowców i na to, że mierzymy tę ich pracę tym jednym momentem, a tutaj niewydarzonym, takim, który się właśnie nie odbył, momentem w Tokio w 2020 roku. Przez lata Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Olimpijski przyznawał medale artystom, architektom, rzeźbiarzom, malarzom, literatom. Czy to traktujesz jako formę rywalizacji również? No bo mając takie podłoże sportowe, na pewno coś musi być. No jak to? Ja nie wyrzeźbię w tym kamieniu, ja? Jest trochę tak, tak. To jest wyścig trochę z tymi przeciwnościami, które się napotyka. Czasami też jest bardzo dużo komponentu rywalizacyjnego między samymi artystami i rzeczywiście też te miarki sportowe również na inne aspekty życia, także na sztukę w ogóle, na życie artystów wpływa. Więc znów mnóstwo konkursów, porównań, prawda, gradacji. Ale mnie po prostu kręci taka praca nad jakimś konceptem, praca z materią, spotkanie z nią i taka własna droga. Mhm. Sztuka walki zamieniona na sztukę, Olga Cygan. Dziękujemy ci bardzo. Kiedyś wybitna polska szpadziska, dzisiaj no, rzeźbiarka. Dziękuję. I to też o zajawce bardzo mocno kontynuowanej, sportowej, prawda? To jest fajne. Mhm. Zagramy? Tak jest. Zagramy, bo za chwileczkę Żużel Wojens. Drodzy Państwo, Wojens, teraz nasi żużlowcy, i nie tylko nasi, jeździli, jak to w żużlu, skręcają w prawo, jadą w lewo, do tego nie hamują. Bardzo to jak lubię. To w końcu jest, w lewo czy w prawo? Nie, oni w prawo. Skręcają w prawo, jadą w lewo. No bo przecież kierownica zawsze jest prawo. No dobrze. Ale wracamy do Wojens. Tak, wracamy do Wojens, tam się odbyło Grand Prix, no i Bartosz Zmarzlik, dwukrotny mistrz świata, tym razem drugi. No a całemu wydarzeniu przyglądał się na żywo Michał Łopaciński z kanału Plus. Halo, halo, dzień dobry, witamy na antenie Trójki. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem wam powiedzieć, panowie, tylko że w MotoGP też się skręci po stronę, bo tam też przeciwskręt obowiązuje. Także to nie jest tylko tak, że w żużlu to najlepiej widać po prostu. No dziękujemy za fachową informację, tak? No tak, ale my ani na żużlu, ani w MotoGP raczej się ścigać już nie będziemy. Powiedz, co tam się działo, bo tym razem Bartosz Zmarzlik no, nie wygrał, ale niewiele brakowało, bo był remis, zdaje się. Tak, i to ja wam powiem szczerze, że jestem przeczem za matkiem i życzę mu tego tytułu, bo będzie to historyczne osiągnięcie. Tego w erze Grand Prix jeszcze nikt nie ma, czyli trzeci tytuł, że jeśli chodzi o samą rywalizację, to wiecie, co ja podchodzę do tego, który jest między Bartkiem i tak. Michał, niestety musimy cię prosić, abyś podszedł do okna, wystawił rękę, bo coś nam tutaj zakłóca cały czas. Jesteś, halo? Staram się cały czas wystawiać rękę. Proszę cię, wystaw też wszędzie głowę, nie musisz mówić głośniej. Powiedz, jak tam przebiegała rywalizacja wczoraj? Było naprawdę fascynujące. Pierwsza seria, że okej, białą dołą, bądźmy, że gotowali tak, dojeżdżali do mety. Michał, będziemy próbowali się z tobą łączyć, bo naprawdę nam bardzo mocno zrywa, ale to w takim razie, gdzie się przenosimy? Z Wojens do? No, do Nowego Jorku, tam jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Jak w samym sercu miasta, które w ten weekend obchodzi wyjątkową rocznicę, 20. rocznicę ataków na nowojorskie wieżowce, komentuje się zmagania na kortach? Przed rozpoczęciem sobotniego finału na korcie Artura Esze odbyła się specjalna ceremonia, która upamiętniła wszystkie ofiary zamachów z 11 września. Z tej okazji w wyjątkowy też sposób zaprezentowano amerykański hymn. Cały kort pokryła flaga Stanów Zjednoczonych. Fundacja Amerykańskiej Federacji Tenisowej każdego roku ma za zadanie przygotować 100 tysięcy dobrych uczynków na rzecz poszkodowanych w zamachach. Po tych uroczystościach na kort weszły finalistki. Tutejsze media podkreślają, że kwalifikantka z Wielkiej Brytanii Emma Raducanu, mistrzyni US Open, to jedna z najbardziej niespodziewanych triumfatorek w historii nowojorskiego turnieju spod znaku Wielkiego Szlema. W finale pokonała inną nastoletnią Kanadyjkę Leylę Fernandez 6-4, 6-3. Bardzo dużo mówi się tutaj o tym, że o zwycięstwo w US Open zagrały nierozstawione zawodniczki. Przed turniejem Emma Raducanu znajdowała się w połowie drugiej setki rankingu WTA. W Nowym Jorku wraz z kwalifikacjami wygrała 10 spotkań, nie tracąc w nich seta. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że w przypadku obsady to jeden z najbardziej sensacyjnych finałów w historii nowojorskich zawodów. Nigdy wcześniej kwalifikantka nie doszła w Wielkim Szlemie do finału. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję Nowemu Jorkowi za to, że mogłam uwierzyć w siebie. Publiczność była ze mną od pierwszego meczu w kwalifikacjach. Wszyscy wspierali mnie w ciężkich chwilach, ale także Leylę podczas finału. Mam nadzieję, że nasz mecz był dobry. Mówiła sensacyjna zwyciężczyni singlowej rywalizacji pań. Dzisiaj finał mężczyzn. Novak Djokovic będzie miał szansę zdobyć klasycznego Wielkiego Szlema, czyli wygrać w ciągu roku 4 najważniejsze turnieje. Serb o triumf tegorocznym US Open zagra z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. Przed dzisiejszym finałowym pojedynkiem Djokovic dużo mówił o sferze mentalnej swojego podejścia do sytuacji, w której się obecnie znalazł. To są właśnie momenty, dla których żyjemy. To jest coś unikalnego. To jest tak, kiedy staje się przed szansą, której się marzy, kiedy się wstaje i szuka motywacji. Oszłamiające liczby stoją za Djokovicem przed ostatnim krokiem do zdobycia klasycznego Wielkiego Szlema, pisze stacja ESPN, która w USA transmituje turniej US Open. Z Nowego Jorku dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Janek Pachlowski, podobno uzależniony od tenisa, zaczyna grać, codziennie o ścianę odbija i rower elektryczny. To takie rzeczy, no ale teraz będzie US Open. US Open w Trójce. No a w trójce, w naszym studiu, witamy Lecha Sidora, komentatora Eurosportu. Jest z nami też cały czas Olga Cygan, szpadzistka i dziś już rzeźbiarka. Może coś powie o tenisie, zobaczymy. Ekscytujemy się tym finałem wczorajszym. Dwie nastolatki, 18 i 19-latka Leila Fernandez, Emma Raducanu, czy też po rumuńsku Raducanu, ale chyba Raducanu, bo Raducanu. Ona sama sobie mówi Raducanu. Tata pewnie mówi Raducanu, bo to po ojcu nazwisko. Tak. Dzień dobry wam, dzień dobry słuchaczom przede wszystkim, no bo dzień musimy dobry. Trzymać pewien poziom, nie możemy poniżej pewnego poziomu schodzić. Natomiast Raducanu wołała na siebie tak, jak miała 15 lat, kiedy ją spotkałem pierwszy raz na turniejach juniorskich. Byłem jako trener z naszymi tenisistkami i były takie wątki polsko-brytyjskie, no bo ona wtedy już grała dla Wielkiej Brytanii, natomiast była zawodniczka z naszego kraju, która grała w dwóch finałach z nią, zaznała tego, jeszcze nie wiedziała, co się będzie działo parę lat później, ale zaznała siły ognia, pomysłu Brytyjki na grę, sprytu. Przegrała te dwa finały, ale po bardzo fajnych spotkaniach dzięki temu się dostała do Roland Garros juniorów, bo tam zyskała dużo punktów. Natomiast ta Raducanu to jest, powiem ci, dla mnie wierna kopia, oprócz jednego elementu, Justine Henin, która grała pięknie w tenisa, była filigranowa, podobna budowa. Różnica, znajdź jeden szczegół. Darek, do ciebie pytanie, bo ty jesteś pasjonat tenisa, między Raducanu a Justine Henin. No, może była mimo wszystko trochę wyższa, czy nie? Dobrze, to następnym razem sobie poradzisz. Tu jest oboręczny backhand, tam był najlepszy u Belgijki, najlepszy jednoręczny backhand świata, jeden z najszybszych. Natomiast siła, jaką generuje Raducanu z tego oboręcznego backhandu, jest bardzo podobna do tego. Zobaczcie, jak ona się porusza, jak gra forehand, jak serwuje. No ja przymykam oczy. Przez wiele lat komentowaliśmy rozgrywki kobiece na antenach Eurosportu. Bodajże 10 lat mieliśmy taką długą licencję i z Enel, wcześniej Enel Ardeon, a potem już sama Neo, miałem z nią do czynienia no praktycznie co dwa tygodnie. I teraz jak przymykam oczy, to Raducanu widzę dokładnie ten sam obrazek. Dlatego ja się nie dziwię, że ona tak gra, bo to są pewnie jakieś wzorce. Może, nie wiemy tego, może gdzieś jak była mała, 12-13 lat, może podpatrywała wielką Belgijkę i gdzieś może coś w głowie zostało, takie drobne szczegóły, bo jak wiemy, ludzie to wzrokowcy, a szczególnie sportowcy tacy jak tenisiści, którzy dla nich oko jest najważniejszą rzeczą, to jest najbardziej zapracowany mięsień, bo nie wszyscy wiedzą też, że oko, gałka u tenisisty, to przecież to jest mięsień, jest najbardziej zapracowany. I to polega na tym, że ona jak złapała jakiś taki ruch od NL nawyk, to potem to powiela, a że udoskonaliła to po swojemu, no to mamy taką dziewczynę, na którą warto patrzeć dzień i noc. Na Fernandez chyba też warto patrzeć. Mam wrażenie, że jeszcze bardziej filigranowa od Brytyjki. Kanadyjka, kilka miesięcy starsza, ale to jest tenis, no też szturmem weszła do tego finału. Przecież na rozkładzie ma wielkie nazwiska Osaka, Kerber, Svitolina. Tak, rzeczywiście, to mamy 18 i 19 lat, dlatego że w tenisie patrzymy na roczniki, nie patrzymy na datę urodzenia, kończy się rok i przepadłeś, natomiast... To tak trochę jak w sklepie nocnym, prawda? No niestety, tak. Stąd takie duże różnice. Czasami mamy dziewczyny ze stycznia i z końca roku jest przepaść między nimi, bo szczególnie w młodszych kategoriach. Ale wracając do Leili Fernandez, ona tak typowano, że będzie miała więcej szans w tym finale, dlatego że jej fizyczne zmęczenie nie było tak potężne. Raducanu szła od samego dołu, czyli od pierwszej rundy eliminacji. 7 plus 3. 10 meczów. Tak, nie trzeba być tutaj Einsteinem, żeby wiedzieć, że to jest 10 singli rozegranych na dobrym poziomie, żeby nie powiedzieć na maksymalnym poziomie, bo tam było kilka takich spotkań, gdzie ona mimo takich zapowiedzi o szlagierowych spotkaniach radziła sobie o wiele, wiele szybciej niż to było do przewidzenia. Natomiast Fernandez, ja tak użyłem porównania raz czy drugi z naszą Mają Chwalińską. No bo to jest tak, fizjonomia bardzo podobna, jest tu lewa ręka, jest ten dryg do takich kombinacyjnych gierek, tu skrócik, tam krótki krosik, tylko że wydaje mi się, że mimo tej swojej takiej, no w cudzysłów to biorę, wąskiej talii i takiej sylwetki nie za mocnej, jest silniejsza jednak jest silniejsza od naszej tenisistki. I to jest ta siła jej taka też wewnętrzna, bo ona ma niesamowitą siłę wewnętrzną. Ona ma głowę jakby grała już w tym turze od 10 lat, bo tam były w finale takie trudne momenty, gdzie broniła breakpointy, gdzie Raducanu przeważała. Ona wychodziła i to wychodziła z uśmiechem na ustach. Nie dała rady Fernandez, bo po prostu Brytyjka grała bardziej taki urozmaicony tenis. W swoim repertuarze miała o wiele więcej elementów niż miała przeciwniczka i to zaważyło. Poza tym jednak jakbyśmy nie popatrzyli na tę dwójkę, to jednak Raducanu jest ciut bardziej ofensywna, ciut bardziej taka pazerna na tempo, na budowanie. Ja mam wrażenie, że ona jest po prostu głodna każdej piłki. No, to jest dokładnie że po prostu tak. Jest atak nieustający. Dokładnie tak. Patrzysz na nią, ona się zastawia z prawej, ona się zastawia z lewej. Tak grają panowie, tak grają dobrze biegający facesi. I tu jest właśnie to największe podobieństwo dla mnie z Justine Henin. Ta praca nóg, ta pazerność na tempo, na kozioł, gra z wysokich, nie boi się akcji z przodu, gra piękny volley. Tim Hemman, widziałeś, siedział przy finale, smokał tylko, a przecież to wielki mistrz grania z powietrza, jeden z ostatnich tych samurajów grających surf and volley, i on tam smokał z zachwytu, jak patrzył na to, co robi jego rodaczka. No tak jak powiedziałeś, ja dzisiaj usłyszałem w jednym z komentarzy, że Raducanu grała jak robot. Oj nie, to jest niesprawiedliwy, wiesz, to jest taki wręcz, no, nawet taki trochę bym powiedział, no mało elegancki komentarz, bo do robota nie da się jej przyrównać. No oczywiście było wcześniej powiedziane przed tym, że takie brzydkiego takiego słowa użyje robot, ale no, tak to mniej więcej. Ale wiesz, robot to mi się kojarzy z taką szkołą czeską, trochę rosyjską. Grania w tenisa według jednego schematu, jednego szablonu, gdzie jest prawo, lewo, dobre bieganie, płasko z backhandu, trochę pod górę z forehandu, niezłe serwisy, unikamy siatki i gramy taki siermiężny tenis. Fizyczny, no, ale tutaj jest tak. Ale Raducanu, słuchaj, ten kto wyraził się o Raducanu jako robocie, czy przyrównał ją do robota, no to nie wiem, no. Tenis chyba ogląda raz na rok, albo ma małe pojęcie, bo ta dziewczyna, ona nie dość, że swoją postawą na korcie śmieje się co drugi punkt, ma momenty takie, że się zdenerwuje, to się zatnie, tam rakietą trochę machnie, ale to jest dziewczyna, która się bawi tym tenisem. Ona się bawi tenisem, a nam dostarcza rozrywki poprzez swoją grę. Więc wilk syty owsa cała, więc tego z tym robotem to możemy tam zamieść na oddzielną kubkę. W ogóle nie bierzmy pod uwagę takich uwag. Wczoraj taka sytuacja była w drugim secie, kiedy Raducanu się gdzieś tam przewróciła, otarła sobie kolano, zaczęła krwawić, była przerwa medyczna w trakcie gema i tu znowu się pojawia dyskusja na temat przepisów, no bo jakby wiadomo, nie można krwawić w czasie meczu, no ale przerwa medyczna przysługuje w przerwie między gemami. Oczywiście. No i była delikatna tam scysja, może nie scysja, ale dyskusja między Fernandez a sędzią. No i kolejny taki przypadek, że tak jak z przerwami tymi toaletowymi u mężczyzn, tu zaraz przejdziemy do męskiego dzisiejszego finału, ale no te przepisy potrzebują jakiegoś uściślenia, prawda? Tak, ale nie w tym przypadku, bo nie wszyscy wiedzą, że jak pojawia się krew na korcie, to nie ma nic bardziej groźnego. Według przepisów to jest coś, co... To tak jak, wiesz, odbezpieczony granat wrzucony w zatłoczoną stację metra w Tokio. To dokładnie tak samo działa. Jak tam jest krew, pojawiają się lekarz, fizjoterapeuta, supervisor kortu, supervisor turnieju, no bo to jest zagrożenie. Zagrożenie dla zawodniczki, zagrożenie zakażeniem jakimś. No, wiesz, to są naprawdę przepisy jak na Ojomie. Natomiast to, że... Fernandez miał jakieś pretensje, to tylko wynikało z nerwów, bo akurat był dobry moment dla niej. Zauważmy, dlaczego takie pretensje miały miejsce. Dobry był moment, ona chciała grać, chciała iść za ciosem, ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy. To nie jest tak, że Raducanu złośliwie się przewraca, jest rana otwarta, krew się leje, a ona mówi, dobra, zostawmy te rany, grajmy dalej. Nie, nie, tam by jej nikt na to nie pozwolił, żeby nasi słuchacze mieli też świadomość. Tam są tak rygorystyczne przepisy, jeżeli chodzi o właśnie uszkodzenia ciała, kiedy pojawia się krew, że absolutnie. Tam by wszedł, wiesz, burmistrz Nowego Jorku i tak by nie grali dalej, bo swoją robotę musi zrobić fizjoterapeuta i koniec. Musi zabezpieczyć dziewczynę, musi zabezpieczyć to, co się dzieje wokół niej i nie ma na to mocnych. Dzisiaj 22, finał mężczyzn. Gotowy jesteś już? Jestem gotowy. Nie ty grasz w tym... Nie gram, ale się czuję, że tak jestem podmęczony, jakbym miał tam zagrać. Powiem ci, że wszystkie pieniądze bym oddał, żeby miał okazję grać na korcie, ale to było pusty wielki obieg Artura Esza, 25 tysięcy ludzi, wielkie echo, jak się tam odbija, to jest echo niesamowite. Wczoraj ten Harmider w czasie meczu niesamowity, ale to też Raducanu tak a propos, grała trochę przeciwko publice, prawda? Znaczy, wiesz co, ona grała przeciwko publice, co ja wiem, trochę za mocno powiedziane, natomiast wygrywając seta, zauważyłeś te gesty, jak ona tak rękoma do góry, jak Djokovic czasami, kiedy publiczność chciałby trochę pobudzić, żeby mu pomogła. I ona, myślę, tym gestem trochę się z tą publicznością tak zbratała trochę, ale potem zaczęła grać na takim poziomie, że publiczność już publiczności było wszystko jedno, która wygra, wiesz? Tam się wyczuwało po prostu taki tumult, taki gwar, taką ekscytację ze względu na poziom. Nie było dla nich znaczenia. Tak, która wygra, nie ma znaczenia. Najchętniej by chcieli, żeby Raducanu wygrała 7-6 w trzecim. To by było w ogóle marzenie tych trybun. Natomiast ona jest taką dziewczyną, która... Myślę, na każdych kortach świata, na wszystkich obiektach, gdzie pojedzie, będzie budziła sympatię. No, tak, takie mam wrażenie. Nie da się nie lubić tej dziewczyny. Chyba, że jest gdzieś podwójne dno. Uśmiechać, tak. Chyba, że jest podwójne dno i może jakiś diabeł tam siedzi pod skórą, który kiedyś da znać o sobie, ale nie wydaje mi się. Nie wiesz nigdy kobiecie, ktoś tak śpiewał. No ale dobrze, teraz ten finał męski. Dżokowicz, Miedwiediew, będzie wielki szlem dla Dżoko? Słuchaj, no powinien być. Wiesz, z jednej strony... Rozum podpowiada, żeby był, że powinien być, a serce by chciało trochę zamieszania. Ta ciekawostka, którą mam dla ciebie, to liczba 1176. Nie zadam ci tego pytania jako pytanie, bo to by był knockout. Natomiast to jest liczba spotkań, które rozegrał Dżokowicz przez ostatnie 18 lat. I zobaczcie, żaden z tych 1170 meczów nie jest tak ważny, nie ma tak ciężaru gatunkowego jak ten dzisiejszy, jak ten o 22 naszego czasu, który się zacznie. Dżokowicz oddałby wszystko, połowę swojego majątku, no a może jedną trzecią. Jedną trzecią by oddał, żeby dzisiaj wygrać. Tylko jest jedno małe ale, taki jeden mały znak zapytania. Ja nie widziałem, odkąd śledzę Miedwiediewa, jego wejście do wielkiego świata, marsz na drugie miejsce, bo on w tej chwili jest drugi. Mamy finał marzeń, tak a propos, pierwszy z drugim zagrają. Bywały już takie mecze, natomiast nigdy nie widziałem wcześniej Miedwiediewa tak pewnego siebie, tak nawet można powiedzieć, tak troszkę aroganckiego, ale w dobrym znaczeniu tego słowa, tak demolującego przeciwników, tak dobrze współdziałającego z publicznością, bo pamiętasz, parę lat temu on sobie sprawę z publicznością popił. Były obsceniczne gesty, były jakieś tam słowne przepychanki. Potem przeprosił i swoją grą w finale z Nadalem 2 lata temu udowodnił, że mogą go pokochać i go pokochali. I ja teraz nie jestem przekonany, czy publiczność na Arthur Ashe będzie za Serbem, czy czasem nie będą kibicować Miedwiediewowi, bo może to się szykuje... Tak, na dwójkę babka wróżyła, tak, jak to się mówiło w szkole. A szykuje się mecz episki i wydaje mi się, że to spotkanie przebije ten półfinał 500-setowy ze Zwieriewem. Mam takie wrażenie, coś mi mówi jakiś głos wewnętrzny. Oby. Lech Sidor, komentator Eurosportu, powiedział nam wszystko, a pewnie wszystko i więcej na temat tenisa. Gramy i za chwileczkę Amfutbol Mistrzostwa Europy. No i wywoływany już w pierwszej godzinie człowiek z Andrychowa jest z nami na antenie, Stadion Krakowi, a tam zaczynają się Mistrzostwa Europy. Uwaga, uwaga, w ampfutbolu. Jakub Niziński, jesteś z nami? Dzień dobry, oczywiście, że jestem z wami, wszystko słyszę, chociaż tutaj naprawdę atmosfera jest jak na niejednym spotkaniu ekstraklasowym albo narodowej reprezentacji piłkarskiej, tej pierwszej, bo dzisiaj na Stadionie Krakowi kilka tysięcy osób. Ja tak spoglądam na te trybuny i mam wrażenie, że kibice Krakowi, którzy tutaj zasiadają na trybunach, mogą zazdrościć tej frekwencji amfutbolistom. No właśnie, powiedz, co tam się dzieje, bo na inaugurację Polska gra z Ukrainą. Tak jest, gramy z Ukrainą na początek tej rywalizacji i po drugiej połowie jest remis 0-0, ale Polacy absolutnie dominują w tym meczu. Ukraina bardzo dzielnie się broni. Zresztą jednym z faworytów tych Mistrzostw Europy, które rozgrywane są w Polsce, są Polacy. Biorąc pod uwagę inne reprezentacje, a gra ich tutaj 14, to Polacy i reprezentacja Turcji. To są faworyci tej rywalizacji. Turcja to jest też wyjątkowe miejsce, jeżeli chodzi o światowy amfutbol, bo tam jest liga zawodowa. Nie jeden zawodnik grający pan futbol właśnie chciałby grać w Turcji, gdzie na stadionach zasiada kilkadziesiąt tysięcy widzów, oglądając popisy tych niesamowitych absolutnie zawodników. Bo ja tylko przypomnę, że amfutboliści grają o kulach. Zazwyczaj nie mają jednej kończyny, jednej nogi albo stopy. No i o tych kulach wyprawiają tutaj absolutne cuda. Jeżeli chodzi o takie zasady gry, to jeszcze tylko, bo to się przyda w najbliższym tygodniu, przypomnę, że amfutboliści grają dwie połowy po 25 minut. Jest po 6 zawodników. Boisko to 60 metrów na 40, a futboliści nie mogą uderzać piłki kulą. To jest jakby ręka, jakby przedłużenie ręki. To jest bardzo ważne. No i na bramce stoi człowiek, który nie ma jednej ręki, broni tylko jedną. Drugą ewentualnie ma przywiązaną do tyłowia, żeby wyrównać szanse. Sekund ma przywiązany, żeby te szanse były wyrównane. No, a jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie, drodzy państwo, no to momentami tutaj... To jest ekwilibrystyka zaawansowana, prawda? Absolutnie cyrk. Tutaj umiejętności. Jednym z liderów naszej kadry jest Krystian Kapłon, który, uwaga, mówi, drodzy państwo, Messi, tak, do chyba 13 roku życia grał w piłkę nożną ze zdrowymi rówieśnikami. Dopiero później sędziowie zabraniali mu grać o kulach. Więc, drodzy państwo, przez najbliższy tydzień proszę obserwować amfutbol. Będą wielkie emocje i kibicujemy biało-czerwonym. A my dziękujemy Kubie Nizińskiemu z Krakowa. Przenosimy się do Anglii, bo tam wiele się działo, między innymi ponowny, w cudzysłowie, debiut Cristiano Ronaldo w zespole Manchester City. Ten weekend najważniejszym stadionem Premier League było chyba Old Trafford. Powrót Cristiano Ronaldo i pytanie, jak się odnajdzie? No cóż, tak. Ronaldo! I tak. To był fenomenalny występ, ma 36 lat, a z tą energią jest przykładem dla każdego młodego gracza. Mówi BBC inna legenda, Alan Shearer. United wygrywa z Newcastle 4-1, dwa gole Portugalczyka, który nie tracił czasu, od razu zabrał się za podbijanie swoich statystyk. A statystyki poprawił też Mikel Arteta. Tu mamy jednak do czynienia z planem minimum, bo kanonierzy wygrali właśnie swój pierwszy mecz sezonu z Norwich 1-0. Pod względem emocji to był trudny mecz. Po tych wszystkich porażkach graliśmy u siebie i to naprawdę było coś, co musieliśmy wygrać. Przed Artetą jeszcze długa droga i sporo emocji. Londyńczycy zajmują obecnie 16 miejsce, a Hiszpan zdążył się już zapisać jako ten, który przegrał 3 pierwsze spotkania sezonu. Coś takiego zdarzyło się ostatnio kanonierom dawno. Bo w 1954 roku, gdy premierem był Winston Churchill, a na listach przebojów obok Franka Sinatry i Frankiego Lane'a królowała grupa The Big Ben Banjo Band. A radosne nuty dało się słyszeć w głosie Patryka Vieiry. Właśnie wygrał swój pierwszy mecz i to z kim? Ze Spurs. Fenomenalny debiut od Sona Edwarda. 83. minuta, wejście na boisko. 84. gol numer 1. 93. gol numer 2. The dream start for him. To start jak ze snu. Wszedł na boisko późno, miał dużo miejsca, no i mógł strzelać. That allowed him to score those two goals. Podsumowuje trener Crystal Palace. A inne wyniki? Bez sensacji. United poradziło sobie z Leicester. Chelsea spokojnie dał dała radę Aston Villa. Southampton West Ham 0-0. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. CR7 Cristiano Ronaldo oczywiście wrócił do Manchesteru United, nie City. Przepraszam za ten błąd. Zanim przeniesiemy się do Niemiec, zajrzymy do Poznania, bo tam, przepraszam, do Rakowa. Musiolik na 2-0 i teraz Liga Niemiecka. W Niemczech sytuacja opanowana. Chodzi oczywiście o reprezentację, która pod wodzą nowego selekcjonera Hansiego Flicka zrobiła swoje, czyli zdobyła 9 punktów w 3 meczach i w końcu jest tam, gdzie być powinna, na pierwszym miejscu w grupie J. 12 strzelonych goli, 0 straconych. Pora więc na Bundesligę. W czwartej kolejce wielki hit. Wicemistrza odwiedził mistrz. RB Lipsk kontra Bayern Monachium. Pierwszy gol w 12 minucie, gdy sędzia Denis Aytekin podyktował rzut karny po zagraniu ręką. Piłkę na 11 metrze ustawił oczywiście Robert Lewandowski, który znów zaskoczył, bo gdy wszyscy czekali na charakterystyczne, a wręcz firmowe zwolnienie tempa, on po prostu nieoczekiwanie podbiegł do piłki i bez zatrzymania się wpakował ją do bramki. Nie wiadomo, czy to jednorazowa akcja, czy nowa taktyka wykonywania jedenastek. Najważniejsze, że skuteczna i pozwoliła zdobyć bramkę w 17 meczu z rzędu w barwach Bayernu. Po przerwie gospodarze próbowali złapać kontakt, ale trafienia Jamala Musiali i Leroya Sané załatwiły sprawę. Nie pomógł piękny gol Konrada Leimera, ozdoba meczu. Wynik ustalił w końcówce Erik-Maxim Choupo-Moting. Bayern wygrał bez problemów, 4-1. Ważne zwycięstwo również dla trenera Bawarczyków Juliana Nagelsmana. Jeszcze kilka miesięcy temu byłem trenerem Lipska. To było coś wyjątkowego, przyjechać tu autokarem, wejść do szatni gości. Mam dobre relacje ze wszystkimi w Lipsku. Cieszę się, że mogłem ich zobaczyć. Oczywiście zawsze dobrze jest wygrać i wracać z 3 punktami. Powiedział Nagelsmann, zostawiając swój były klub w totalnej rozsypce. 3 punkty w 4 meczach to dorobek byków w nowym sezonie. Sezonie, który jak tak dalej pójdzie, będą musiały za wszelką cenę ratować. A konkurencja nie śpi, tak jak Wolfsburg, który po 4 kolejkach jest jedynym zespołem z kompletem zwycięstw. Tym razem wilki pożarły Greuther Fürth. Wyzwanie może niewielkie, ale 4 zwycięstwa w 4 spotkaniach to robi wrażenie. Fantastyczny mecz w Leverkusen, gdzie Bayer podejmował Borussię Dortmund. Aptekarze 3-krotnie obejmowali prowadzenie, by 3-krotnie je stracić. W końcu blisko kwadrans przed końcem zwycięską bramkę dla BVB zdobył Erling Haaland. Wczoraj trafił 2-krotnie, dzięki czemu zbliżył się do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Lewandowskiego. Polak ma 6 trafień, a Norwek 5. A w Berlinie polski mecz. Union Berlin Tymoteusza Puchacza i Pawła Wszołka kontra Augsburg Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego. Wystąpili tylko nasi rodacy z Augsburga, bo ci z Unionu nie łapią się do składu. Szczególnie martwi sytuacja Puchacza, reprezentanta Polski, który już po raz 3 z rzędu nie załapał się do meczowej kadry. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A włoscy kibice i fachowcy są skonsternowani. Co się dzieje z Juventusem? Wczoraj w 3 kolejce Juventus znów przegrał mecz, tym razem z Napoli 1-2 i znów nie bez udziału Wojciecha Szczęsnego. Włoskie porzekadło mówi, że 3 wskazówki to dowód. Juventus w 3 kolejce po raz 3 stracił punkty, więc jest jasne, że zespół znajduje się w głębokim kryzysie. Rozgrywki się jeszcze dobrze nie rozpoczęły, a Turyńczycy już tracą do czołówki 8 punktów. I to mimo, że wczoraj w 11 minucie dostali prezent od Manolasa. Jego podanie do bramkarza przejął Morata i strzelił bramkę. W drugiej odsłonie Napoli niemal całkowicie zdominowało grę. Po godzinie Wojciech Szczęsny zamiast łapać albo wybijać piłkę po krosie, wypuścił ją z rąk i Napolitano bez problemu wyrównał. Pod koniec spotkania po rzucie rożnym Kin skierował piłkę do własnej bramki. Szczęsny obronił, ale przy dobitce Koulibalego był zupełnie bezradny. Trener Allegri tłumaczył porażkę tym, że nie mogli grać Chiesa i wszyscy piłkarze z Południowej Ameryki, którzy dopiero wrócili do Turynu z meczów swoich reprezentacji. Trzeba się pogodzić z porażką i zabrać do roboty. Sezon jest długi. Musimy teraz gonić rywali i zbliżyć się do strefy Ligi Mistrzów, czyli do 1. czwórki. Ale byłem w gorszych sytuacjach. Co liczy się teraz, to wtorek. We wtorek Juventus zagra w Malmę w Lidze Mistrzów. Komentatorzy zwracają uwagę, że Allegri już nie mówi o Scudetto, a o 1. czwórce. Naturalnie w Napoli panuje wielki entuzjazm, choć trener Spalletti jak zwykle miał pewne uwagi. Musimy grać lepiej i nie zwracać uwagi na komplementy, ale sądzę, że choć dziś nie wygraliśmy w sposób zdecydowany, to zwycięstwo nam się należało. Dzisiejsza prasa nie przebiera w słowach. Gazeta dello Sport. Szczęsny znów przerażający. Juventus to kiksy i poważne kłopoty. Jeśli chodzi o noty, najniższe dostali trener Allegri i Szczęsny. 4,5, czyli beznadziejnie. Przez ostatnie 20 minut w zespole Napoli grał wracający do sił po urazie Piotr Zieliński. Słoneczną Italię zamieniamy na słoneczną Hiszpanię. W La Liga były się raptem dwa z zaplanowanych na wtorek czterech meczów. Powodem przełożenia spotkań Sewilli z FC Barceloną oraz Villarreal z Deportivo Alaves są mecze reprezentacyjne w Ameryce Południowej, które przetrzymały zawodników dłużej niż pierwotnie zaplanowano. W dwóch meczach La Liga, które ostatecznie się odbyły zgodnie z planem, padły łącznie 4 gole. Goszczące u siebie na stadionie Ciutat de Valencia Levante po raz kolejny straciło punkty, tym razem z Beniaminkiem z Rayo Vallecano. Pierwsza połowa nie stała na wysokim poziomie, ale Levante udało się wyjść na prowadzenie po słusznie podyktowanym za zagranie ręką karnym, którego na gola zamienił Roger Marti. W drugiej części spotkanie się ożywiło, głównie za sprawą piłkarzy Rayo, którzy starali się wyrównać. I kiedy już zdawało się, że wynik się nie zmieni, w doliczonym czasie gry potężne dośrodkowanie BB na gola zamienił Sergi Guardiola. Llegaba el tanto, volvía a recibir un tanto. En el añadido, el Levante y esa era la celebración del partido del Rayo Vallecano. Tym samym Levante w pierwszych czterech meczach zgarnęło raptem 3 punkty i nadal czeka na swoją pierwszą wygraną w sezonie, ale w gruncie rzeczy powinno być zadowolone z remisu, bo to piłkarze Rayo grali bardziej ofensywnie, oddając aż 22 strzały. W wieczornym meczu tej soboty Athletic Club podejmował u siebie RS de Mallorca. Gospodarze z Bilbao przeważali przez cały mecz, po raz kolejny nakładając morderczy, ale jednocześnie dobrze zorganizowany pressing, który pokazali już chociażby w meczu z Barceloną. Mimo to na pierwszą bramkę Baskowie musieli czekać aż do 68 minuty, kiedy to dośrodkowanie Muniaina na bramkę zamienił Daniel Vivian. Que acabaría claudicando con este remate de Vivian a centro de Muniain. Również Muniain asystował przy golu podopiecznych Marcelino na 2-0, kiedy to po fatalnym błędzie obrony piłkarzy z Balearów akcję wykończył Iñaki Williams. Więcej goli już nie padło i 3 punkty zostały na Nueva San Mamés. Athletic Club wygrał wczoraj drugi mecz z rzędu, co nie udało im się przez cały zeszły sezon i przed niedzielnymi meczami jest liderem w tabeli. Póki co wygląda na to, że przejście trenera Marcelino może zmienić Basków z ligowych średniaków na drużynę grającą ponownie europejskie puchary. Z Barcelony dla Polskiego Radia, Adrian Białkowski. A my ze studiem się trójkowym w tej chwili żegnamy. To była trzecia strona medalu. Ela Różycka, Michał Jakubik, Norbert Michalek, Dariusz Urbanowicz. Za chwileczkę serwis, a potem koncert w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotec Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotec Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotec Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotec Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Witam Państwa i zapraszam do udziału w limitowanej edycji zdrabki Duży Lotek. Na karcie zdrabki znajduje się 36 kolejno ułożonych kul. Proszę o przygotowanie monety. Rozpoczynamy drapanie. Przypominam, że limitowana edycja zdrabki Duży Lotek jest już w sprzedaży. Główna wygrana to 150 tysięcy złotych. Po zdrabki zapraszam do kolektur Lotto. Życzę wysokich wygranych. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 20-25 września. Konkurs o Złote Lwy. Premiery filmowe, gwiazdy i debiutanci. Wracamy do Gdyni. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Grupa Lotos. Partner strategiczny BMG Goworowski. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz. Patroni medialni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jedynka. Program Pierwszy Polskiego Radia. Telewizja Polska. Rzeczpospolita. Super Express. Onet. Polskie kino w najlepszym ujęciu. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie.